اس عید قربا پر آپ گائے قربان فرمائیں گے یا بکرا؟ کاش میں رائے خدا میں جان قربان کر دیتا. میں نے ترکیب بنائی ہے, ایک تو کہ میری قربانی جو ہے وہ حرم شریف میں کی جائے, کہ میں پسند کرتا ہوں جیسے عرض کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سب سے عمدہ جو منڈی کا جانور ہو, پوری دنیا کا عمدہ ترین جانور وہ قربان کیا جائے. وہ کراچی باب المدینہ ہے اور یہاں شاید دنیا کے سب سے عمدہ ترین جانور ظاہری حسن اور ظاہری قیمت کے اعتبار سے یہی ملتے ہیں, میری جہاں تک رائے ہے. اس کے بعد اگر اب یوں ویسے فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مدینے کا بکرا سب سے افضل ہے. تو میں نے تو اپنی یہاں کی قربانی کے لیے وہ وکیل کر دیا ہے حجاج کرام کو 238 روپے, کیونکہ اس میں شرط یہ کہ یہ بھی طے کر لے گائے کی کرے گا یا بکرے کی, اور قیمت بھی طے کر لے, ورنہ توکیل یعنی وکیل ہونا درست نہیں ہوگا وکالت. قیمت بھی 238 روپے طے ہو گئی ہے, تو یہ اندازے سے قیمت ہوگی. ظاہر ہے یہ کہہ دیا جائے کہ 300 ریال کے اندر اندر کر دینا, 500 ریال کے اندر اندر کر دینا, ایک کو ریٹ تو قیمت خریدنے کے بعد ہی پتہ چلتی ہے. میری طرف سے انشاءاللہ جل جلالہ حرم مکہ مکرمہ سوق حلاقہ, مکہ شریف میں ایک بازار ہے, وہاں انشاءاللہ عید کے دن, عید کے دوسرے دن, جس دن پاکستان میں عید ہوگی مگر وہاں عید کا دوسرا دن ہوگا, وہاں انشاءاللہ جل جلالہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے گی. اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا دام جو ہے وہ ہو سکے تو مطلب یہ کہ بول دے کہ اور زیادہ لے لو, بہرحال یہ کہ بارگیننگ کا منع کیا تھا, کمی بیشی اور یہ نہ کرائے, مانگے وہ دے دیا جائے. تو ایک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی پیش کی جائے گی میری طرف سے انشاءاللہ, میں نے وکیل کیا, اور ایک میری طرف سے قربانی پیش کی جائے گی. اب یہ کہ میں نے ایک طرح سے الٹی چال چلی ہے, جو حاجی قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنی, وہ بھی کئی حاجی ایسے ہوتے ہیں جو وطن میں فون کر دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے وطن میں قربانی کر دینا, کیونکہ وہاں تو گوشت کھانے کو نہیں ملے گا, وہاں جانور مہنگا یا فلاں معاذ اللہ, اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں آدمی کو. لیکن وہ ہے نا, کہتے ہیں نا, الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو میں نے الحمدللہ سیدھی چال چلی ہے, یعنی ایک تو مطلب وہ یادگار رہے آقا کی گلیوں میں جانور ذبح ہو قربانی کا, اور وہاں پھر حرم مکہ مکرمہ میں جو جانور ذبح ہوگا وہ ایک کا لاکھ ہوگا. آپ ایماندار سے بتایا کہ سستی یہاں پڑے گی وہاں پڑے گی؟ نہیں, اگر بالفرض وہاں لاکھ روپے کا جانور بھی ہو تو بھی سستا تو وہ پڑا نا, کہ یہاں لاکھ قربانیاں کہاں سے کرو گے آپ یار؟ اگر 100 روپے کا بھی بکرا ملتا ہو تو لاکھ بکرے لینے, یا تو کروڑ روپے چاہیے نا, 1 کروڑ روپیہ, سیدھی بات ہے. تو وہاں اگر ایک بکرا 200 ریال, 238 ریال, 3600 روپے یا 4000 روپے پاکستانی بنیں گے اس کے, تو یہ تو ایمانداری کی بات ہے, مفت ہے. مہنگا تو دور کی بات, مفت ہے کہ لاکھ بکروں کا ثواب انشاءاللہ ملے گا. تو اپنی طرف سے انشاءاللہ 2 لاکھ بکروں کی قربانی ہوگی انشاءاللہ عز و جل, ایک سرکار کی طرف سے ایک اپنی طرف سے. کیا نظر کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہارا. میری طرف سے, میرے خاندان والوں کی طرف سے ہند میں بھی قربانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ یہاں بھی ارادہ ہے انشاءاللہ. بس میرا یہ کہ میں منڈی میں جا کر خود خرید نہیں سکتا, یہ میری مجبوریاں ہیں. اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں منڈی میں ہلچل مچ جائے گی, وہ سارے لوگ ملنا شروع کر دیں گے اور سچکا کچھ پڑے گا نیچے, بھیڑ ہو جائے گی, یہ خطرہ ہے. ورنہ خواہش تھی کہ میں خود جا کر اپنی پسند کا جانور, اور پیسے خیر میرے پاس ہے نہیں جو میں منڈی کا سب سے بہترین جانور خرید کر لاؤں. اگر میں کسی پارٹی کو بولوں اور وہ خرید کر مجھے دے دے, اس میں مزہ ہی نہیں ہے نا, مطلب پارٹیاں جیسے میں بولوں وہ دے دیں گے, ایسے مجھے کیا مزہ سوال کر کے میں کیوں قربانی کروں؟ اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب